نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دسویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، جو آیت نمبر 67 سے 72 تک، سورة التوبہ. پارا نمبر 10، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 67 to 72. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم، ان میں سے بعض، من بعدن، بعض میں سے ہیں، یامرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہونا، اور روکتے ہیں، عن المعروف، بھلائی سے، ویقبضون، اور وہ روک کر رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، وہ بھول گئے اللہ کو، فنسیہم، تو اس نے بھلا دیا ان کو، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، هم الفاسقون، وہی نافرمان ہے، وعدہ، وعدہ کر رکھا ہے، اللہ، اللہ نے، المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والكفار، اور کافروں سے، نار جہنم، آگ کا جہنم کی، یعنی جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہیا وہی، حسبہم، کافی ہے ان کو، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، عذاب ہے قائم رہنے والا، كالذين، ان لوگوں کی طرح، من قبلكم، جو تم سے پہلے تھے، كانوا، وہ تھے، اشد، زیادہ شدید، منكم، تم سے، قوة، قوت میں، واكثر، اور بڑھے ہوئے، اموالا، مال میں، واولادا، اور اولاد میں، فاستمتعوا، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقهم، اپنے حصے کا، فاستمتعتم، بس تم فائدہ اٹھا رہے ہو، بخلاقكم، اپنے حصے کا، كما استمتع، جس طرح کا فائدہ اٹھایا، الذين، ان لوگوں نے، من قبلكم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقهم، اپنے حصے کا، وخذ تم اور بحثوں میں پڑے تم، کالذی ان لوگوں کی طرح، خادو جو بحثوں میں پڑے، اولائکا یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، أَلَمْ يَأْتِهِمْ کیا نہیں آئی ان کے پاس، نَبَأُ الَّذِينَ خبر ان لوگوں کی، من قبلهم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح قوم نوح میں سے، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، واصحاب المدینہ اور مدین والے، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ پس نہیں ہے اللہ، لِيَظْلِمَهُمْ کہ ظلم کرتا ان پر، وَلَاكِنْ لیکن، كَانُوا وہ تھے، أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پر، يَظْلِمُونَ ظلم کرتے، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومن مرد، وَالْمُؤْمِنَاتُ اور مومن عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء مددگار ہیں، بعد بعض کے، یامرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلائی کا، وینہون اور روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاة نماز، ویؤتون اور وہ دیتے ہیں، الزکاة زکاة، ویطیعون اللہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی لوگ، سيرحمهم الله ان قريب رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، المؤمنین مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ومساکینہ اور گھر، طیبتن پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اور رضامندی اللہ کی طرف سے، اکبر سب سے بڑی چیز ہے، ذالکا یہی، هو الفوز العظيم وہ بڑی کامیابی ہے، بس جی.